کالو جادوگر نے چنا کے مقابلے میں آ گئے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہی بڑی بات ہے، یہ تو کچھ الگ الگ رکھا ہے، تو میرے بات ہے تو میرے یا تو تم پہلے اپنا وہ ڈالے گی جو لاٹھی ماٹھی ڈالنی ہے وہ ڈال دینا اپنے میدان میں، یا تو ہمیں ڈالے تو ہم نے کون ہے والے بنا ہوتا، ہم پہلے ڈالنے والے بنے، ہمیں ڈالے دے مجھے نے فرمایا میں آئے تو تمہیں ڈال دو میں نہیں ڈالتا، ڈال دو میں نہیں ڈالتا، ہاں سنا کے تمہیں اچانک کیا کیا بنانے جا رہے ہیں، 12,000 جو دیں گے 12,000 ہے وہ دو دن ایک ہی راستے تھے، ایک ہی دورے ایسا ہے تم نے ڈال دیا آپ نے کہیں گے بھی ضروری ہے تو میں نے کہا ہے ایک بار آزاد کرا تو اپنے اپنے لوگوں کے مطالعے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مطالعے کی باتیں کرتے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کیا 12,000 کا ذکر رہے ہیں تو کیا ہے خدائی کی نیچے بنائی تھی جتنی بھی جاتی کیسے بھائی آپ کو ٹھیک ہے نا، بس ہمیں اتنی کرنے والا تو بڑی بتانا ہے اب ہمیں بات کرنے والا دیکھیے اگر تم نے بات کا نہیں بتا دیا اب ہمیں وہاں بات کرنا اللہ رسول نے جو بات ہے بات کر سکوں میں آگے کچھ بھی کرنے کا مطلب تو بھائی ہو جاتا ہے 12,000 میں گرمی میں بھائی ہو جائیں گے تو 70,000 وہ پھر تمہیں ہر میں جاتا ہے اس بات کی ہے یہ لگتا ہے کہ کتنے پھیر کتنے رہتے نام کیا تھا کیا ہوتا ان کا کردار کون تھا کیا نام تھا اس کا ان کی ضرورت ہوتی تھی برابر ہاں جی یہ سب آتے نہیں کہ ان کا کردار کہاں جائیے کہ ہم نہیں بیان کرتے ہم نے بیان کرتا ہے اچھا جی اور بتا چلا کیا چاہتا ایک ہم چاہتے ہیں ہوں ویسی ہو جو ہم گلے چہرے ہیں اللہ ہوا اچانک کیا دیکھتے ہیں تم جادو گرو کی دس ہو ویسی ہو تم جادو گرو کی لاٹیا ہو ان کے جادو کے بھر سے مل کے میں ایسے معلوم ہونے لگے جیسے سب بند بند سے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تو میری دوست بات کی جان بن چکی ہے بدلو دور سے 12,000 ہوئے اور جگہ ہے پولیسا یہ دیکھ کر پولیسا نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھوڑا تھا انہوں نے ہے بہت دیکھتے تھے ہاں تھوڑا سا خوف محسوس کیا اور ہم کو ابھی بھی گزار کے سکوں گا ہمیں تو میرے نہیں جائے کہ ہم سکوں گے تو آ گیا ہے ہمیں فوراً تعریف کرنا ہے ہم نے کہا لا کر تم نے کہا چلا لا کر چلو جو سب تم نے غالب رہو گے جو سب چلے گئے جو سب سامنے میں بنایا تھا پھر کیا پل سے پل میں کیا ہو جاتا ہے کیسے اور میدان میں جائیں گے ماہ مہینے کا جو رقم میرے ہاتھ میں ہے یہ ہو کیا ہوگا پھر کہنا چاہیے سب کو نکل جائے گا جو انہوں نے یہ سام کرا رکھا ہے سفر ان بھٹو کی عزت کیا ہے انہوں نے عزت کیا جب جایا پیڑ کر کے بھی اس نے پایا تو جتنے بھی لوگ تھے اکبر ہزار کتنے ہزار سارا میدان صاحب ایک لاکھ روپئے ملا ایک لکھی نظر ملا ایک لاکھ روپئے تو کہاں کہاں کا پوچھتا تھا بار میں بار میں سب میدان صاحب ایک لاکھ روپئے ملا اور کسی خاص جہاز نہیں جا کے لے کر ہر انسان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو پڑ چکے ہیں اور اس خدا کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہم کچھ کو ہر چیز ترجیح نہیں دے سکتے. جب سے پیڑا تھا تب ہی نہیں ترجیح دیں گے. اب پکڑے ماں سکا ہمارے ساتھ جو کچھ تم نے کرنا ہے یا پہلے تو ہمارا شروع کرا اور ہمارے ہاتھ سے تھا جو مرغی ہوتا ہے تم ہمیں کوئی ڈر نہیں کیوں ڈر نہیں تم نے وہاں تکلی ہارے ہزاروں دنیا کیوں کسی نے دنیا کی زندگی میں اپنی کروا سکتا ہوں کہ ہم کو ہمارے آزاد دے گئے زیادہ میں نہیں کر رہا ہوں تو ہمیں قدر کر دے گا جہاں سے باہر دے رہا تو کنال تو کنال کی طرح کے ساتھ میں اور کنال کی طرح کے ساتھ میں یقین ہم کو اپنے وقت پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری حکایت دخل دیں خاص کر کے ماں اپنا حتنا لے رہی رکھتے ہیں جن میں سکا ہے ہر کے ساتھ ارے وہاں ہماری ساری حکایت دخل دیں خاص کر کے یہ حکا جو ہم کو ہوئی ہے تو جادو کے گنا کے معاف کر دے یہ شکتی نے ہم کو مجبور کیا تھا یہ گنا تین لے سکتے اور جو کی ہمیں گناہ کی لانت میں رہتا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی اپنا ملے گا کہ نہیں کسی نے ہمیں لالت کی ہم کو نام کیا دیں گے نام کے ساتھ آ کے ہم تمہارا مطلب ہے کہ ہم اپنے بیٹھے ہیں جو تھی ہمیں گناہوں کی سمجھ دلاتا ہے اس کی ہمیں کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے وہی ہے تیری دین جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی دادی جو حصے ہے وہ تیری دادی جو حصے بہتر ہے اور اب کا زیادہ دیر پا رہے تو آگے بچے گئے تم نہیں بھیا تو ہم نے نہیں جانا لائے لگے تو ہی آگے لا جائے سب کیا کیا جاتا ہے یہاں کی سچی بات کر حقیقت ہے تم نے مجھے مجرم میں نہیں جانا اس میں کوئی شک نہیں جو مجرم مشرق منٹ ہے اپنے روپ کے روپ میں حاضر ہوگا تو اس کی ضرورت ہے یہ صرف کا مجرم جو ہے اس کو جنم میں تو مرے گا نہ دیا گا میں تو جرمے کے حالات میں کچھ نہ کچھ میں رہے گا اور جو شخص کے لیے نیت من بن کر کے حاضر ہوا اور اس نے نئے سمجھ بھی کی ہے کہ جن لوگ ہیں جن کو بڑے درجے ہوں گے وہ ان کو بڑا جن کو ان کو نئے جائیں گے یہ لوگ انسانی باہروں میں ہمیشہ رہیں گے اور جن سر ہے اس شخص کا جو صرف کی ملاوٹ سے پاک رہا جن سے جب گھر میں رہے گا یہ خدا کے ساتھ ہو جائے گا. یہ تو پھر کرایہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ دور تھا نہیں چاہے تمام پر کتنی رکھنا چاہیے سچی بات ہے کسی علاقے کا ہی تھا کہا ہمیں کبھی میٹر گاؤں کی جاتی تھی تو کبھی کتنی بھی سکتا ہے پھر کبھی تک بھی جانتے یہ نہیں جاتی ہم نے اپنا پھر پائی کیا پڑا چاہ رہا مجھے ہمیں دے کر پڑتا تو ہم نے تو غالب بادشاہ سے بھی ہم نے پھر ہمیں کوئی یہ نہیں کیا کہ میں پہلے بتا پھر کبھی میں بتایا میں دوسرے بتا نہیں تک بننے کا آگے کرے ان کی اپنی کام نہیں ملا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ سب کا پڑا وہ کچھ نہیں مسیح کی بہن کتنی ہے بڑی بندہ ہے سن لیں میں نے کہا ہم نے اللہ ہوتا ہم نے کوئی بھی بازی سر بلان کے لیے کہیں مجھے ہمارے دفاع میں یا دفاع ہے زیادہ تر میرا خرچہ ہم نے موسا اسلام کی طرف نہیں بھیجی تھی تو میرے بندوں کو ہم رات میں رہنا پھر سے پھر نکال لگا مجھے پھر رات میں رہنا نکال لگا پھر ان کے لیے اس لیے جو ہے کوئی کم ہوتا ہے سمندر میں سے یاتری بھاؤ کا دل کو راستہ کرا دے تو میرے میں بتا اس وقت میں بتایا کافی بات ہے اس وقت تم لوگ اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا نہ تو ہمارے جانا تھا ملا کر سا نہ تو تم کو دشمن کی گرفت مل جائے گا کسی کو دشمن نہ پکڑے تم ملا کر سا ہمارے گھر کرنے کا تمہیں کیا رہے گا گھر کو نہیں آئے گی لڑکنے کا مطلب کہاں رہنا تو تجھے پکڑ لگ رہے آ کر کے تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا تو ایسا نہیں ہونے کا. اور وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو سمندر سے پیدا ہو سکتا ہے کہ سمندر جاتے ہیں سمندر ڈھاکہ جو کیا جائے سمندر ڈھاکہ یہ نہیں ہے. سب یہ سمندر تھا پر یہ اور یہ دوسرے بار کے مجھے لگایا سب سمندر ڈھاکہ کرتے ہیں تو ایک بھاگ ایک حالت ہوتی ہے تو میرے سمندر کا کام نیچے جا جاتا ہے. یہ نہیں یہ نہیں لگا تھا سمندر جمبو جائے فلام کرے بہت ماحول گراؤ محتمی ضرور دی گراؤنڈ میں اپنے مسٹر کے دن اسرائیل کا پیسہ کیا ہوں راشی اور منظم میں مارا کیا ہوں مل کر دن اسرائیل تو گہرے نکل آ گئے یہاں جو دنیا میں لڑک بتا رہے مل سا اور دن اسرائیل تو گہرے نکل مگر گراؤنڈ والوں کو سمندر میں جیسے پھانکنا تھا ایسا کہا دیا حرکت کر دیا کیا حرکت کیا وہ اصل میں ہراؤں کون اور یہ کہنا پتا اس وقت ایک ہراؤں نے اپنی قوم کو ہر طرح پر ڈالا تھا وہ میں ہزار ان کے ہر ایک بتائی تھی جس کا یہ انجام ہوا ٹھیک ہے ان بات اب ہوئے جگہ کی طرف ہوتا ہے ایسے میں جان لیا شکر کرے فلاؤں کے سنگ سے تم کسی بلایا میں نے بلایا تھا ہینڈ اور میں نے تمہارے کو یہ نام کیا یہ نام کیا یہ نام کیا تو سنگ سے غلط تعلیم نہ کرا یا بنی بلائی کل اندر میں آتے مارتے ہوئے تم ہم نے تم سے تمہارے کسی ملاؤں سے بتا دی ہم آج نہ تم جائے اگر تم ہے من ہم نے تم سے کہ تم کی کہیں گے جب بھی کہیں کا وعدہ کیا جن سوا دینے کے لیے ہمیں چلنا آگے تم نے چلا ہم نے سنتا میں نے چلا کہا اور ہم نے کہا تم نے تو یہ بات ہمارے کہا کہ جو ہم نے تمہیں نہیں بلے دی آئے سے کھاؤ بنا کے پکڑے ملے مگر بلے دور ابھی سے ایسے تیار ہوگا کرنا جو دنیا میں لگا رہا ہوگا تو یہ بات کی تحریر پھر صاف تو نہ کرنا بلا ایک رہی ایک ہفتے سے ایسے تیار ہوگا کرنا کیا مطلب دنیا پہ رہنا ہے تو یہ بات کی تحریر پھر صاف تو نہ کرنا تو یہ بات کی تحریر کو صاف تھا چاہیے نہ دوں گا جو نظر میں نظر غیر اللہ کی نظر نظر غیر اللہ کی نظر میرا دیا ہوا گنا ہمیں فرق نہ کرتا کچھ راہ نہ کرنا کچھ راہ کب دور نہ کرنا مستحق کو دینے سے نہ کرا یہ تقدیر آ رہا بلا سکے سر ہندو آگے تو بھگت اگر تم حج سے اجازت کرو گے تو میرے حد تم کر اترے گا اور میرے حضرت کو تمہیں پتا نہیں تو نہ میری چیز ہے ہمیں یہ حل لگے رضا بھی سکڑ ہوا جس پر میرا حضرت لاگو ہو رہا ہے سمجھو کہ ہم نے چکن میں جا رہا ہے اور جو بنا تو معافی مانگ اور مانگے دوسرے اور مامل کے والے ان افغان کے دن سے کوئی حضر ہے سبحان اللہ جو سب گناہوں سے کوئی دیر سے سب آتا نہیں اور ایمان لائے یہ کمل بھی کرے پھر چاہے رات سے کام بھی رہے یہ نہیں کہ پھر مدد ہو جائے کہ ہم اس کے گناہوں کے بھی بڑے بچنے والے ہیں بہت اچھا جب بھی جائے اسلام کو ٹوٹ تک تعینات لینے کے لیے آگے بڑھے تو ہم نے کہا تھا موسا علیہ السلام سے میں آ جانا کام قوم کر رہا موسا اور موسا آپ کو اپنے قوم کی جلدی آنے کا کیا لگا ہے کیوں جلدی آیا اسی سے آیا اپنے قوم پر آپ نے عرض کی خود چلائی اللہ اصل وہ لوگ یہ رہے کہ میرے پیچھے آ رہے ابھی میرے پیچھے پیچھے اور میرے رابطے میں آپ کے پاس جلدی کر کے اس بات چاہ رہا ہوں یہ کر رہا تھا کہ آپ مجھ پر خوش ہو جائے تو میری میرا کام کیا رہا ہوں ویسا کیا کر دیا خدا میرا کام قال فإنا قد فتنا قومة من بعدك لأضلهم السامري. فجعل فرمان ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے مطلب ہمیں دیا ایک اور طرح میں استعمال کر دیا ہے وہ کیسے اگر ہم نے سامنے ایک کو سامنے نکلا کر دیا ہمیں سامنے نکلا کر دیا یہ وہ لوگ ہے اس کا جو کہتے ہیں کہ ہارون نکلوا دیا ہارون کی بھارا کر کے آج اب بھی نکل رہا ہے ہارون کی دشہرا کر کے پڑ رہا ہے پڑھ رہا ہے کوئی سوچ میں موجود ہے میرے سارا کسان لگے ہوئے ہیں میرا سب میرے پاس کیا لگ رہا وہ سر بھی ہے سر جاتی ہے تین چار ہوتی ہے تو موٹی بڑھ گیا ہمیں دوسرے اسلام کے آدمی سے پہلے پہلے بنی اسرائیل سے کیسے رہے کیسے رہے اے میری کو تم اس بات میں تمہیں احتیاط نہیں بتانے گئے لیکن بجائے تمہیں احتیاط نہیں جا رہی ہے ایک بھی ہمارے جان جائے گی تو تم نے خدا سامنے بہت خود خبر تھا کیا لگے نبی موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہے یہ کہتے ہیں ہارون کی طرف نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ پھر سے دماغ ہم جب شروع کی مجھے وہ چیز دکھائی دی تھی وہ چیز سجائی دی تھی جو تین مجھے سوچی جو تین مجھے سوچی تھی دوسرے کے لیے بات نہیں سوچی جو مجھے سوچی تھی مجھے ہر بات تھی وہ میں نے بات کیا یہی سب مجھے بات ہے میں نے پہلے میں منصا رسوم گنتا نہیں تھا یہ گھر گرام گنتا میں نے منصا رسوم کے بتایا ہوئے جو طریقہ تھا نا اصل اصل کیا ہے طریقہ میں اس پہ قابو رہا پورا پورا قابو پورا پورا قابو رکھا میں نے پھر اثر ہے جو اگر موسیٰ رسول کے بتائے ہوئے طریقہ اور دستور کو پورا پورا سمجھ کیا مسلمانوں پر کمرائی کرا تو پھر پھیر کے پھر پھیر کے میرے چاہے مجھے یہ لگا میں نے مدد کیا اس طرح سے کچھ بات کیا میں نے کہا مجھے ہی جانے میں دینے لگے جو کہ سب نے بدل جاتا ہے مل جاتا ہے جو کسی دوسرے بدل کر مل جاتا ہے مل جاتا ہے بدلا کے ساتھ بلا کر سوال کر دیں گے یہ بھی اگر بدلنے کا ہے میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا اس طریقے سے کیسے کوئی سجھاؤ دیا اور اس کو پیس کی کر کے سامان میں نے پیدا کیا اس وقت میرے جی نے مجھ سے ایسے سلا دی ایسے سلا دی اچھا کر کے کہا لگا ٹھیک ہے یہ بات میری سمجھائی آپ کو میں آپ کسی مجھے بات کرتی ہوں نا ابھی وہ آ رہا ہے تو مشکل ہے اور یہ آسان بات بھی آپ کو سمجھ گئے کافی زیادہ سمجھ میں نے اپنے کمرے میں رکھا تھا پورا پورا سمجھا پورا پورا حامی ہوا ہے جن کا ایسا میں رسول اور رسول کو نہیں جانا چاہا اس کا حضر کیا ان کا طریقہ جو تھی کہیں گے ہمیشہ میں اس کا پورا حامی رہا قابل رہا سب کا مضبوط رہا سر اگر کیا مجھے سمجھ آئی کہ وہ نہیں سکتا میں نے کسی کو دھیان دیا بولے میں نے تو فرق سے کیا مضبوط نہیں تھا کہ کہیں میں کچھ نہیں کرا کہیں میں کچھ نہیں کرا یہی ہندو کا خوش لگا میں نے کیا کہ کر کے چھوڑ دیا میں نے سوچ کے کیا ڈالی لوگوں کو مجھے سوچ کر لی تھی ٹھیک ہے شاسن کر لیا یہ کیا چیز ایسا ڈالا سکھاؤں کا اس کے مطابق میں نے ہاتھ کی بات لگا لیا مگر آپ کو نہیں کہاں سے بتاتے ہیں آئیے مگر اس کے سمجھ کر میں نے آگے رہے تازہ میں سارا کوئی جب لے رہے ہم کرے ہم نے پہلے کاغذ نکالنے کے ملک کے راج آتا رہے پیدا نہیں ہر ایسے میں سر سب میں تو انتظار جو ہے میرا ماں کا جو تازہ ہے کسی طرح کہ دانت بغیر حضرت نظام سے وہ صحیح ہو سکتی ہے تو پھر حضرت نظام کرنے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے نظام حضرت میں کرا تھا مگر جب ایک میں نظام بغیر حضرت نظام سے حل ہو جاتا ہے پھر وہاں مزاح نظر کرنا پھر اس کا قریبہ بھی کہیں اور رسول عام طور پر جو بولا گیا ہے وہ کہا جاتا ہے پیغمبر کا اور اصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا نفس قلم ہم کہتے ہیں سلام کے نفس قلم کرے نفس قلم کو کر کے آتا ہے سلام کے نفس قلم کر کرے سلام نہیں کرے سلام کے نفس قلم کر کرا سر ہمیں چاہ کے نشے کرتے ہیں یہ کسی ان کا چلا گیا ہے یہ ہمیں بھی چاہ کے نشے کرنا سب سے پہلے سب سے یہاں یہ مانا ہے اور اس میں کا کوئی نتیجہ کوئی نہیں ہے یہ بات نکالا میں نے لکھا ہے قوم شریف کے نزدیک اس کے جو من ہے تو جبرین ہاتھ مجھے نہیں دکھائی دے سکتے بدمار مجھے بلا سمے ہے ایسا ہے مجھے لگا دلی اسلام سے مجھے دکھائی دیتے ہیں اور نہیں دکھائی دیتے بس میں نے اس کے گھوڑے کے کنویں کے تلے کی مٹی میں دیکھ اس کے گھوڑے کے کنویں کے تلے کی مٹی میں دیکھ ایک مٹھی بھر گئی تو اس کو جمے ہوئے دکنے میں ڈال دیا جس کی تاثیر جو ہلا کرنے لگا وہ ڈک رہا تو اس تقدیر پر کئی باتیں معلوم کریں گے جو مجھ سے قتل کرنے لگے ایک یہ کہ رسول سے ملا جبری بھی یہ کہا حالانکہ رسول آپ کا بولا جہاز کا نمبر بڑھا دیتا جہاں رسول سے ملا کے بولنے لگے دوسرا کئی مزاح محسوس ماننے کریں گے من تراب ادب قدم ہر سے مشہور اس بدمار سامری کی بات تسلیم کرنی پڑے گی تو سکتا ہے اگر بدمار مجھے مل جائے تو اسے سکتا مانا پڑے گا وہ سب کا ٹائم نہیں گزرے سکتا ہے وہ کہا تو چار آدمی نے کہا ہے کہ میں وہاں رہ رہا میں تھا اور یہاں ضرور کا تشریف لایا ہماری امداد کے لیے اور میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا میں نے وہاں تک کیا میں نے بہت چوٹی کی کیا تھا مجھے میں نے یہ کیسے جس کے ساتھ کچھ یہ نہیں ہوگا بس بدمار قانون نہیں ہاں خیر ہے کہ یہ تینوں باتیں میں قرآن مجید کی کسی آج کے ساتھ ہوتی ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ہاں مکم ہے ضرور کیا اخبار ہے ابھی مسلم اخبار میں تو تسلیم نہیں کرتے وہ ایک یہ قیدی بیان کرتے ہیں کہ ہر رسول سے مراد یا موسیٰ علیہ السلام یعنی جو کسی طریقے کا متبع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اصل پر قائم ہے یعنی اس کے نقش قدم پر قائم ہے تو یہاں سامری کا مطلب یہ ہے تو پہلے تو میں اس رسول یا موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کہا تھا وہ تھا اور اب تو آ کے میں اس طریقے کو پس کچھ سوال کیا چھوڑ دیا اس کی بجائے میں نے بت پرستی کا سوال یہاں پیدا کیا متوارے کا سوال نہیں میرے دل کو یہ اچھا لگا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جلد چھٹی صفحہ 68 ہاں جی اس میں اسی توجیہ کی تائید کی ہے اور کسی میں اعتراضات سے امن ہے اور قواعد بھی اسی بات کے مقتضی ہیں مختصر معنی میرے پاس تو لمبی تختی کی مختصر معنی ہے آپ نے جو پڑھی ہوگی شاید وہ چھوٹی تختی کی پڑھی ہوگی جس پر حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کا آشیا لگا ہوا ہے میرے پاس جو ہے وہ تجوید البنانی والی ہے میرے جد صاحب کی تھی اسی پر میں نے پڑھا دیا ہے اس کا سبق میں بتا دیتا ہوں سبق 197 ہاں جی اس میں کہا ہے کوئی بندہ کسی اور عالم نے کوئی بات کہی اس نے کوئی توجیہ کی ہے وہاں وہ میں نے ساری عبادت نہیں لکھی اس نے کوئی توجیہ کیا ہے تو مولانا قفتانی صاحب نے نا جی اس توجیہ کی تردید کی ہے اور اس توجیہ کی تردید میں کہا ہے فی ہے نظر کیوں للاستغناء اہل الحجر و زیادتے یہ غلط ہے یہ توجیہ اس مولوی کی غلط ہے خواہ وہ کوئی مولوی ہو اس مولوی کی یہ توجیہ غلط ہے اس بات سے ہم جو یہ منع کر رہے ہیں یہ صحیح ہے اس توجیہ کی ضرورت کوئی نہیں کیوں ضرورت نہیں اس میں وہ حلف کرتا ہے اپنی طرف سے کچھ الفاظ پڑھاتا ہے اور یہ جو ہماری توجیہ ہے اس میں نہ حضم کی ضرورت پڑتی ہے نہ زیادت کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا یہ توجیہ صحیح ہے اور وہ توجیہ غلط ہے جبکہ عام عبارتوں میں یہ مفہوم ہوتا ہے یہاں قرآن کی بات بھی اپنی طرف سے بغیر کسی کریمے کے حضم کرتے چلے جا رہے ہو اس واسطے کر کے یہ بات صحیح نہیں ٹھیک ہوگی بات موسیٰ علیہ السلام اللہ موسیٰ اللہ جی حکم ایک چیز شیر بنا لی بات کار ہو رہا بہن لگا بھی رہ جاتے ہیں تو کو نامی سا سمجھنے لگا مو چل تو خلافا ہاں جی سجے میں بلایا کر دوں کالا بسر تو مالب جب شروع تھی کہا مجھے وہ چیز دکھائی تھی وہ چیز سجائی تھی جو دوسروں کو نہیں سوجی فقبر تو قبل تھا من آثار رسول اس سے پہلے تو میں نے موسیٰ رسول کے بتائے ہوئے طریقہ اور دستور کا ہے جی مضبوطی سے اس کو قابو کیا ہوا تھا جس راہ کا قابو کرنے کا مگر مجھے اس میں سے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا تو میں نے سمجھ تو اس کو پسے پشت ڈال دیا بس پشت کس طرح ڈالا بجائے توحید کے میں نے بت پرستی شروع کی اور یہ بت پرستی کا سامان میں نے مہیا کیا وہ کزال ایک اثر والا تری نفسی اس وقت میرے جی نے مجھ کو یہی بات صلاح دی اسی بات کی صلاح دی کہ تو یوں کہا ٹھیک ہو گیا جی کہا لفظ آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل دفو فإن لك في الحياة اس زندگی میں تو تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر لوگوں سے کہتا پھرے لا مساس دیکھو مجھے کوئی نہ چھوئے ورنہ دونوں کو تب آ جائے گا دونوں کو تب چڑھے جائے گا وإن لك موعظًا تغلبا تیرے لیے ایک اور وعدہ مقرر ہے اس کے علاوہ یعنی قیامت کا تھا جو کسی طرح تجھ پر سے چلے گا نہیں کوئی مجھے چھوئے نہیں چھونا ہاتھ نہ لگائے مجھے ہاتھ لگانا مجھے بھی تب چڑھ جائے گا اس کو بھی تب چڑھ جائے گا ہاتھ لگانے والے کو دونوں کو تب چڑھ جائے گا ہاں بیمار ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے ساتھ اب یہ ہے بھائی کاٹ اس کا سب بنی اسرائیل سے اس کا بھائی کاٹ ذرا کسی کے ساتھ لگا نہیں چھوا نہیں اس کو بھی بخار ہو گیا اس کو بھی بخار ہو گیا ہے جی تقریب اچھا اب اپنے اس معبود بچڑے کی طرف دیکھ منظور الہ کا اپنے اس معبود بچڑے کی طرف دیکھ جس کی پرستش پر تو جمع بیٹھا تھا لنحرک انہ ضرور بھی ضرور ہم اس کو جلا کر راک کر دیں گے ثم لننسفنہ فی الیم پھر اس رات کو دریا میں بکھیر بہائیں گے نلن سے بنو بکھیر دیں گے ہم اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے گرا دیں گے کیا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ہم جلا حضور تعالیٰ نے جلایا آپ نے کہہ دیا لوگوں کو جلاؤ یا آپ ہی جلائے ہو خود آگے بڑھ کر کے رقم بات جو رسم بد ہوتی ہے اس کو آگے بڑھ کے خود رد کرتا ہوں چلایا گیا اچھا جی سنو تمہارا معبود نہ بچڑا ہے نہ مخلوق میں سے کوئی اور تمہارا معبود نہ بچڑا ہے نہ مخلوق میں سے کوئی اور نوری نہ ناری نہ خاکی کوئی معبود نہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی متصرف کوئی پکار کے لائق نہیں ہے کیوں خدا ہوئی ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق اور حمادان ہو اور یہ صفت صرف اللہ میں پائی جاتی ہے واسع کل شیء علم اللہ ہی ایسا ہے جس کا علم ہر شے پر حاوی ہے یہاں تک ہو موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان ہوا یہاں ختم ہو گیا اب فرماتے ہیں کذالک نقص علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اس قصے کے بیان کا حاصل مقصد کہ میرا مقصد کیا ہے یہ قصہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تم کو پڑھ سنایا ہے اس سے میرا مقصد کیا ہے خدا تعالیٰ اپنا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ اس قصہ موسیٰ سے میرا مقصد یہ بتانا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اے پیغمبر سن لیا, حضرت موسیٰ پر تبلیغ رسالت میں کس قدر مصائب آئے. پہلے فرعون کے ساتھ ٹکر, جادو گھر صاحب میں آ گئے وہاں ازمائش, پھر اس کے بعد فرعون مارا گیا, ختم ہو گیا, تباہ ہوا. پھر بنو اسرائیل کے ساتھ مقابلہ اپنی قوم کے ساتھ, وہاں کتنی ازمائشیں آئیں دیکھ لیا, کتنے مصائب موسیٰ علیہ السلام پر تبلیغ رسالت میں آئے, انہوں نے سب برداشت کیا. جس طرح ہم نے موسیٰ کا واقعہ سنایا ہے, اسی طرح ہم آپ کو واقعات گزر کر کی اور خبریں بھی سناتے رہتے ہیں, اور خبریں بھی سناتے رہتے ہیں. نقص ہو میرے امبا ماں کا سبق, وقت آتے نا کمل دن نہ ٹھکرا, ہم نے اپنے پاس سے آپ کو نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے یعنی قرآن شریف, اس میں غور کریں. ہے اور آپ کو اگر کوئی لوگ ایسی ایسی باتیں کہیں نا, تو آپ بھی ذرا صبر تحمل سے کام لیا کرو, مسائل برداشت کیا کرو, مگر مسئلہ توحید پر جو ہے مرد ہو کر کے پہنچاؤ, کھڑا کھڑا. اور لوگوں کو یہ سمجھا دو قرآن نصیحت کی چیز ہے, یہ فائدے کی چیز ہے, اس کو ذرا غور سے سنا کرو کہ اس قرآن ہو ہم سنائیں اور بتائیں سمجھائیں کہ تم بے غوری نہ کیا کرو نہ روزگزانی کیا کرو, کیونکہ جو قرآن سے روزگزانی کرے گا اس کا اثر کیا ہوگا وہ بھی سن لو. میں آ رہا ہوں ذکری ہم میں رہے مائی سے تنخواہ نکل ہاں بہن میں یہاں ملے گی عمل قیامت تیز رہا ہار دن ابھی. جو لوگ اس نصیحت کی کتاب یعنی قرآن سے روگردانی کریں گے قیامت کے دن ایک بہت بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, ہمیشہ اس میں مبتلا رہیں گے. قیامت کے دن ہوں یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا. قیامت کے دن کون سا ہے؟ یوم یلغ الرسول, جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. ولا شر المجرمین یوم الرسول, کا ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوگی یا تفاوت نہ بہنوں چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے ان لب تم حاضر, تم صرف کچھ ہو دس دن ٹھہرے ہو گے دنیا میں یا قبر میں. نحن اعلم بما یقولون, جس مدت کے متعلق وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے نا, اس کی حقیقت ہم خوب جانتے ہیں, جبکہ اس گفتگو میں ان میں کبھی بہترین رائے رکھنے والا ہم سارے ہم طریقہ تھا, بہترین رائے رکھنے والا یوں کہے گا ان لبست میں لا جوما, تم صرف ایک دن ٹھہرے ہو. اور پھر اے نبی, لوگ آپ سے پہاڑوں کا حال بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ پھر پہاڑ کے اندر جائیں گے قیامت کا دن ہوگا, تو وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا. آپ فرمائے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر کے چاروں طرف کو اڑا دے گا, یل سے مبارک بھی نسواں دھول بنا کر کے چاروں طرف اڑا دے گا, سب زبان جی یل سے اڑا دے گا, جسے دھول ہوتی ہے اڑتی ہے, مٹی ہوتی ہے ہلا آئی تو مٹی اڑتی ہے دھول کہتے ہیں, پھیلے ہوا کام پھر زمین کو ایک ایسا ہموار میدان کر دے گا جس میں اے مخاطب لا ترى ولا عوجا ولا امتا, تو نہ تو کہیں مور دیکھے گا ہم نہ کوئی چیلا اونچ نیچ نہیں ہوگی. یوم بگلا, اس دن سب لوگ بغیر کسی انحراف کے اس بلانے والے یعنی سور پھونکنے والے کی آواز سے سیدھے اس کے پیچھے ہو رہیں گے اور مارے ڈر کے خاشات سوات الرحمان خدا الرحمان کے آگے سب کی آوازیں بیٹھ جائیں گی, پست ہو جائیں گی. فلا قسم الا ہمسا, اے مخاطب پاؤں کے چلنے کی آہٹ کے سوا تو کوئی آواز نہیں سنے گا. ہم سمجھیں گے پاؤں کے چلنے کی آہٹ خسک خسک. یوم لا تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا, اس دن کسی کے حق میں سفارش نفع نہ دے گی کام نہ آئے گی, مگر اس شخص کے حق میں جس کے لیے رحمان نے سفارش کرنے والے کو اجازت دی ہوگی, یعنی اس کے لیے شادے کا بولنا پسند کر لیا ہو یہ بولے بے شک, یعنی گویا کہ ایک تو شاہ معذور ہو اور پھر مشہور نہ مسلمان بھی ہو, یہ دونوں شک ہیں. شاہے کو اجازت بھی دے اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے وہ مسلمان بھی ہو, وہ ہو. کیوں بھی علما، کیونکہ جو کچھ لوگوں کے لو بلو ہو رہا ہے، جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے، وہ آپ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. لا یحیطون بھی علما. وہ حالت الوجود دل حی القیوم، قیامت کے دن خدا زندہ پابندہ کے رو برو سب کے منہ جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن جو شخص کسی طرح کے ظلم کا بوجھ گردن پر لادے ہوگا، اس کی تباہی ہے، شرک کی وجہ ہے. حالت الوجود جھکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے چہرے خدا زندہ پابندہ کے سامنے، جھکے ہوئے ہوں گے چہرے سارے خدا زندہ پائندہ کے روبرو. تو من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا رہا موحد ہونے کی حالت میں، اس کو نہ کسی طرح کے بے انسانی کا خوف ہوگا، نہ کسی طرح حد تنبیہ کا اور دباؤ کا خوف ہوگا، یعنی اس پر زور نہ ہوگا، اللہ کے ہاں انصاف ہے. یہ بات خدا نے بتائی ہے. جو شخص دباؤ نہیں ہوگا، ہاں، جو شخص اس میری نصیحت قرآن سے اعراض کرے گا، وہ اس قیامت کے دن اس کا یہ اثر ہوگا. یہ اب تک یہ قیامت کے اوپر زور دیا، فکر آخرت بڑی چیز ہے. خدا جہاں بھی ایسا کہتا ہے فکر آخرت وہاں پر زور دیتا ہے، آخرت کے واقعات سمجھ جاتا ہے، وہاں یہ ڈر کر کے انسان مان جائے. اچھا، کوئی قرآن شریف سے اعراض نہ کرو. ہم نے قرآن اتارا کے لیے، اسی بات سے اتارا ہے. وہ قرآن کا دل لاؤ پھر آمین عربی، اور جیسے کہ قرآن کی موجودہ حالت ہے، اسی طرح ہم نے تمام قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. اصل من اللہ، اس میں طرح طرح کے ڈرانے کی باتیں، شرک پر ڈرانے کی باتیں طرح طرح کی ہم نے بیان کی ہیں، تاکہ لوگ یک کا ہو شرک سے بچے، اور یہ حدیث سے ہم ذکر یا تاکہ یہ قرآن ان لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے، کم سے کم اتنے محنت اس کو سوچے سمجھے، اس کو کریں دماغ جگہ دے. ہاں، اس واسطے کر کے وہ مسئلہ جو ہے نا قرآن کا، قرآن کی سمجھوتی توحید والا مسئلہ، جو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی، اس طرح نے اور پیغمبروں کی بات بیان کی، کہ قرآن شریف میں ہم نے اسی بات کر کے لایا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. لہٰذا لوگوں، پہلے تو حضور کی طرف بتانا سکن کہ لوگوں، حضور کو کہا کہ تم اس مسئلے کو مرد ہو کر کے پہنچاؤ، بہادر ہو کر کے پہنچاؤ، مسائل آئیں گی برداشت. پھر ان لوگوں کو کہا کہ تم اعراض نہ کرو، یہ سمجھوتی ہے، یہ کام کی چیز ہے، اس میں سوچ کر کے اس پر عمل کرو. اور پھر کہا کہ ہے بھی تمہاری عربی بولی کا، اور ہم مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شریک سے بچے، سوچے نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ سارے بیان کا اثر میرا نتیجہ کیا ہے کہنے کا؟ اصل نتیجہ یہ ہے میرا کہنے کا، سمجھ آئے تو توحید، فتعال اللہ الملک الحق. اس سارے بیان کا اصل نتیجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سچا بادشاہ ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے. اس مسئلہ توحید کا متضمن قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وحی کے تمام ہونے سے پہلے بھولنے کے ڈر سے قرآن پر جلدی نہ کیا کرو، مٹھے مٹھے مٹھے مٹھے بلا ہٹا دے. ادب بتایا کہ اس کو قرآن شریف کو سوچ سمجھ کے پڑھنے دو، پڑھ گیا اب اس کو تم پڑھو، اب سوچو غور کرو اس میں کیا، تاکہ لوگ بھی اس میں غور کریں گے، ان کو بھی سمجھ آئے گی. اس مسئلہ توحید کا متضمن قرآن، القرآن، القرآن وہ جو متضمن ہے مسئلہ توحید کو، لا تعجل، اس کو جلدی سے نہ پڑھنا شروع کر دیا کر، من قبل ان یقضى الیک، وحی کے تمام ہونے سے پہلے پہلے. کیوں جلدی بچاتے تھے حضرت کو؟ اے کہیں بھول نہ جاؤں، جبریل تو بیان کر کے چلا جائے گا، میں کسی یاد کروں گا تو کہیں کوئی لفظ رہ جائے گا، اس وقت جلدی رسال کرنا شروع کر دیتے. حضرت حج تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا، ہاں، کیونکہ یہ ایک مشقت ہے نا، ماں کل قرآن تشکا ابتدائی آیت آئی بہا مانگنا لے کر قرآن میں تشکر ہم نے قرآن اس بات سے نہیں نظر کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں یہ آپ نہیں بچاتے ہو یہ آپ کے ذہن میں بچھانا میرا کام ہے ہاں آپ یہ فکر کریں مان کرنا آ جائے کر قرآن میں تشکر اللہ بھی وہاں مانتے رہو جو آپ ہی سکھاتا ہے کہ تو ڈرتا ہے نا کہیں بھول نہ جاؤں کوئی ایت کوئی حرم ہو کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے تم رب سے دعا کرو تو رب کے ذکری علما اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم نصیب فرما تاکہ بھولوں نہیں اور علم رہے گا یاد رہے مجھے اس واسطے کر کے اپنے رب سے دعا نا خدا نے سب کہا کہ مان تو قبول خدا نے کر لی اس ضرورت کہا مان تو یہ دعا میں نے کیوں سکھائی ہے بھائی یہ میں کیوں دعا سکھائیے کہ رب کے ذکری علما یہ اس واسطے کر کے سکھائی ہے کہ بھول جانا واقعی ایک جبلی صفت ہے انسان کی ایک تجاشی صفت ہے انسان کی بھول جانا انسان جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہر انسان مرکب من الخطا والنسیان لوگوں میں ایک بات مشہور ہے ہر انسان مرکب من الخطا والنسیان انسان جو ہے نا خطا اور نسیان سے جڑا ہوا ہے اور ایک یہ لفظ بھی ہے اول الناس اول الناس ہے وہ ہند تانبین میں آئے اول الناس اول الناس ہے تمام انسانوں میں سے پہلے انسان کون ہے یہ کہنا پورا تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام خدا نے وہی بات کہی ہے کہ دیکھو نا میں نے دعا کیوں سکھائی آپ کو یا رسول اللہ کہ کہو رب ذکری علما یہ اس وقت کر کے میں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ بھولنا یہ انسان کی ایک جبلی صفت ہے چنانچہ والا کلا اتنا آدم امین قبل فلاسیا والا مجد الواجما اب سے پہلے ایک زمانہ گزر گیا اگلے زمانے میں آدم علیہ السلام سے وہ شجرے کے قریب نہ جانے کا ایک عہد و پیمان دیا تھا مگر آدم علیہ السلام وہ آج بھول گئے کیسے بھول گئے ولم نجد له عزما اور ہم نے ان کے ارادے میں استقلال نہیں پایا جن قصد ہماری مخالفت کا نہیں تھا کہ وہ ہماری مخالفت کو قصد کی ہو انہوں نے بلکہ بھول گئے اس واسطے کر کے آپ دعائیں کیا کرے خدا خدا میں بھول نہ جائے ہاں ہم نے ان کے ارادے میں استقلال نہیں پایا حد استقلال یعنی قسط میں ان کے ارادے میں مخالفت نہیں تھی ہمارے حکم کی یعنی انہوں نے جان کی خدا نہیں تھا میں خدا کے خلاف کروں یہ بات نہیں تھی تو گناہ کوئی نہ سکتا تو بات دقت نہیں ہے یہ بات کب کی تھی جی من قبل اگلے زمانے کی بات ہے تو کون سا زمانہ تھا اس پر جانے میں ملا ہے کہ تو چیزوں جانا وہ زمانہ تھا وہ سارا قصص مار گیا ٹھیک ہے بھول گئے تھے اس وقت آدم علیہ السلام تم بھی نہ بھول جاؤ ہاں خدا سے کون رب سے نہیں رب سے نہیں اے ربا میرا اے ربا میرا ٹھیک ہے اس وقت جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آپ نے السلام کے سامنے سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا فتنا یا آدم ہم نے کہا یہ آدم ان حاجہ حجب اللہ کا میرے سوچے کا تیرا تیری بیوی کا یہ دشمن ہے حلاجہ بل جنت کمہ منت جنت فتش کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ سبب بن جائے تمہیں جنت سے نکالنے کا فتش کہا پھر آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے فتش کہا مصیبت میں پڑ جاؤ گے یہاں دنیا میں مصیبت یہ کہ اب دنیا دار المحن ہے بات ٹھیک یا نہیں اب دنیا دار المحن یہاں تکلیف ہے تکلیف ہے ان میں کل رات تجربہ کیا بلا تارا جیسے بھائی میں کتنا سکھ ہے یہاں کوئی مصیبت نہیں کوئی تکلیف نہیں کتنا سکھ ہے یہاں ان میں کل رات تجربہ کیا بلا تارا یہاں بھائی میں تو تم کو ایسے مزے ہیں کہ نہ تم بھوکے رہتے ہو نہ ننگے رہتے ہو وہ ان کا لاتس میا بلا تو رہا نیز یہ بات بھی ہے کہ یہاں نہ تم پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ لگتی ہے اور جب دنیا میں جاؤ گے پیاس بھی لگے گی بھوک بھی لگے گی کہیں کپڑا نہیں ہوگا ہے جی کہیں دھوپ لگ رہی ہے بھلا تو ہاں دھوپ نہیں لگے گی چار نہیں ہونا اور یعنی سے ہے فلس ہوتے رہی شیطان اس کے بعد ہوا کیا شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا یا آدم حل ادلو کا لا شجرۃ الخلد، ہمیشہ زندہ رکھنے والا درخت نہ بتاؤں تجھے، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو، یعنی اس میں کسی طرح کا زور نہ آئے، بڑا پلیت تھا. فاکلا منہا، چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اس درخت مملہ میں سے اس کا پھل کھا لیا. فبد اتروا سواتوما، اس میں دونوں میاں بیوی کے اپنے اپنے فرضے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں. بتانے کا یار سلوانا نے مامی والا کے جمنا لگے باغ بھائی کے پتے اپنے اوپر چپکانے. واسا آدم رب بھرا، آدم علیہ السلام اپنے رب کی حکم اور اعتراض سے بھول کر نکل گئے. میرا من یاد رکھنا، تو نصیحت میں آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ آدم علیہ السلام اپنے رب کی حکم اور اعتراض سے بھولے سے نکل گئے، پھر اپنے مطلب کو بھی نہ پہنچے، ہوا اپنے مطلب کو بھی نہ پہنچے، بھولے سے یہ قصور کر بیٹھے. خدا کی حکم کی بجائے آوری میں بھولے سے قصور کر بیٹھے. ہاں جی، ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آدم اپنے رب کے حکم اور اطاعت سے بھول کر نکل گیا، اپنے رب کے حکم سے بھول کر نکل گیا، بھولے سے، یعنی قصدن یہ کام نہیں کیا، بھول گئے تھے، خیال نہیں آیا، کھا بیٹھے. جس طریقے سے کہ روزہ ہے، جو پیار کا روزہ ہے، وضو پہنا رہتا ہے، منہ میں پانی ڈالا، اچھا لگا، دو تین گھونٹ پی گیا، یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہا یار، پھر بیٹھا تھا، بھولے سے ہو گیا. روزہ پوچھا نہیں، پوچھا گنہگار ہو نہیں ہے، روزہ بھی ٹھیک، گنہگار بھی کوئی نہیں. تو حضرت آدم بھی گنہگار ہونا تھا جو بھولے سے بیچارے کھا بیٹھے. لگے تھے آپ لوگ کتنے پوچھے سے ہم نکلیں گے، سر بیٹھے نکلنا ہو سے آدم کا، نکلنا ہو سے آدم کا، سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بڑے آپ لوگ ہو کتنے پوچھے سے ہم نکلے اپنے لاؤں. یہ سرمایہ اردو تھا نا، میں ہائی اسکول موسٹ میں پڑھاتا تھا، سرمایہ اردو ٹینتھ کلاس کا مجھے رکھا تھا، یہ اردو کا سرمایہ یہ پڑھایا تھا، اکلوی پڑھا کر یہی پڑھا دیا تھا، میں نے کہا بہت اچھے پڑھا دیا تھا، پانچ میں نے کئی کلاسوں کی لگا دی. اس میں یہ شعر لکھا ہوا، میں نے لڑکوں کو کہا بھائی یہ شعر بالکل غلط ہے، یہ مت کرو، نقل سمجھانے کو میں ہارا، بالکل غلط ہے، یہ گناہ ہے اس کا. فضیل کتاب پوچھا ہو گیا شاعر کو، غلط بات اس نے کہہ دی، یہ بالکل شعر نہیں ہے، نکلنا ہو اسے آدم کا، سنتے آیا ہے لگا بڑے ہوئے آپ لوگوں سے، پھر پوچھے تھے ہم نکلے، ہر دادا سمجھے آدمی ہوتے نکلے تھے، یہاں لگ رہا کو اللہ دینا، وہ اپنے آپ کو بے شک سمجھتے ہیں کہ میرے سے خطا ہو گئی ہے، نکلنا خود سے آدم کا، سنتے آئے ہیں لے کر بڑے سے آپ لوگوں سے، پھر پوچھے سے ہم نکلے، ہر دادا سمجھے آدمی ہوتے نکلے تھے، یہاں لگ رہا کو اللہ دینا، وہ اپنے آپ کو بے شک سمجھتے ہیں کہ میرے سے خطا ہو گئی ہے، ہم مجھے خدا کے ہاتھ میں کوئی خطر کام نہیں ہے، خدا کے ہاتھوں انہوں نے آنے ہی نہیں تھا، ان سے امتحان لینا تھا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، خدا تم کو تو خوش ہوا کہ ایک انسان سے غلطی ہو جائے، ہنسی کرے کے لیے غلطی باقی یہ میرا روئے سارے کرے خدا کا، خدا میرے سے غلطی ہو، خدا کو بہت پیارا لگتا ہے وہ بندہ. ہاں کیا اللہ کو خدا نے حضرت آدم کے پیٹ سے پیدا کیا ہے یا رہے گا پہلے ہی؟ اے بھائی یہاں کا مسئلہ نہیں، پہلے میں بتایا ہوں کہ یہاں کا مسئلہ نہیں، یہ من جن سے ہم من باقیہ نہیں کہتے، من جنسیہ کہتے ہیں، جس طرح خالق لکم من انفسکم، تمہاری خاطر ہم نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی ہیں، من انفسکم کا یہ معنی نہیں کہ خاوند کی پیٹ میں سے نکلتی ہے بیوی، خالق لکم من انفسکم ازواجا، اس کا مطلب تمہاری ہم جنس ہیں بیویاں، غیر جنس نہیں. اسی طریقے سے خالق من ازواجا ہم یہ مانا کہ ہم جنس ہیں آدم کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں، کوئی ناری مخلوق نہیں, وہ بھی خاکی مخلوق ہی ہے. جیسے آدم خاکی ہے, ایسا ہوا بھی خاکی ہے. بات اسی لیے جاتی ہے, مصیبت میں بڑھ جائے. یہاں تو تجھے موجے ہیں, یہاں دودھ لگتی ہے, نجات ہے, نہ ننگا ہوتا ہے, نہ دودھ لگتی ہے, تو دنیا میں جا کر تجھے چکر میں بڑھ جائے گا. یہاں کمانا پڑے گا, وہاں پر کی بتائی ملتی تھی, ٹھیک ہے, یہاں کمانا پڑا, مشقت میں بڑا دینا پڑا. تو لوگ یہاں کو بھی یاد کرو, اللہ کی عبادت بھی کرو, بندوں کو خوشی بھی ادا کرو, اور تمام سے محنت کرو, مزدوری کرو, تجارت کرو, پال چلاؤ. کتنی محنت ہے, سردیوں میں نہیں کرتے, اور گرمی میں آ کر کے وہ بھی قدرت میں دینا ہو تو جانے بھائی آتا ہے بندہ, قدرت میں دے دو آ جائے, یلا باری ہو جائے, سب کو بچا بیٹھ جائے, مشقت آئے گی نہیں, سب کام نہیں مشقت میں پڑ جائے گا. اب ٹھیک ہے, میرے من یاد رکھو, میرے من یاد رکھنا, دنیا میں ہے, دنیا میں تجھے یاد رکھے گا, یہی بات ہے. جب جنگل میں نکلے گا تو جنگل سے نکلے گا تو نہیں جائے گا, جنگل سے نکلے گا کہاں جائے گا, جنگل سے نکل کے جائے گا کہاں, نہیں جائے گا, نہیں میں تجھے مسکتے جانی کروں گی, ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو ہم آواز کا مطلب اپنے مطلب کو نہیں پہنچا. ہاں روی جو ہوتا ہے نا وہ مطلب نہیں سمجھتا, وہ یہاں جائے کہ اپنے مطلب کو نہیں پڑے گا, تو یہ مانی یاد رکھو. ہسا آ کے میرے کو بڑا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی, اور یہ ہندو بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں, اور عیسائی بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں, ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. آدم عیسائی کو ہم عیسائیوں کو جب دکھاتے ہیں, آدم کو نہ کہا, ہوا کو نہ کہا, اس کے ساری دس لاؤ کو نہ کہا, تو وہ قرآن کی یاد دکھاتے ہیں. اور خدا نے نظیر جو فرمایا ہے وہ کہاں گیا, اس کو جو چھوڑ دیتے ہیں. خدا کہتا ہے نظیر ہے, تم سیاح کے ساتھ تو تم نہیں جاتے ہو, سمجھ آئیے بات تو نہیں سمجھ آئی بھائی صاحب. ہاں سمجھ تباہ رب ہوں, پھر توبہ کے بعد ان کے رب نے ان کو نوازا اور ان کی توبہ قبول کی, اور ان کو صحیح راہ پر مضبوط رکھا. خدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہدایت دیتا نے میرا تھے, پہلے بے ہدایت تھے والی یاد ملا, یہ معنی نہیں, یعنی صحیح راہ پر ان کو پکا رکھا, مضبوط رکھا. خدا نے فرمایا تم دونوں کے دونوں بھائی سے نیچے اتر کر زمین میں جا بسو, وہاں حالت یہ ہوگی, بعض تمہیں بعض نہ دو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہاری نسل کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت یعنی کتاب یا نبی آئے, تم ابھی تباہ ہو جائے, جو میری ہدایت پر چلے گا ہلاک دل و لالش کا, نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ آخرت میں تکلیف پائے گا. وہاں دنیا میں تکلیف تھی دش کا, اور یہاں لاگ دل و لالش کا یعنی قیامت میں تکلیف نہ پائے گا. یہاں تکلیف کریں گے, یہاں محنت کریں گے, یہ دار المحن ہے, یہ دار العمل ہے. پھر جس وقت قیامت میں جائیں گے ان شاء اللہ وہاں کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. ہم بھائی شکر دھن کر بنا شروع ہوئی ہمارے قیامت آبا. جو شخص میری اس نصیحت سے جو میں نے اب کیے تمہیں, جو میں نے آپ کو یہ نصیحت کی ہے, میری اس نصیحت سے وہ بتانے کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. ہاں جی اندھا کر کے اٹھائیں گے, تنگ کا تنگ میں حضرت نہیں آوا, وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, حالانکہ میں تو تھا اچھا خاصا آنکھوں والا بصیرہ آنکھوں والا, یہ کیا ہوگا میں اندر سے بن بچاؤں. خدا فرمائیں گے کلال ایک آدت کا آیا تنا منسی تھا, تو نے عمل بھی کسی طرح کیا تھا, کلال ایک تو نے عمل بھی کسی طرح کیا تھا. دیکھو اس میں میں کہہ رہا ہوں کزا لیتا تو نے عمل بھی کسی طرح کیا تھا, کیا مطلب یعنی اتت کا یا تنا منسی تھا, یہ تشریح ہے کزا لیتا تھی. ہماری ایسے تیرے پاس آئی تھی تو تو ان سے غافل ہو گیا تھا, ویسے نسیان اگر ہو تو نسیان تو آفت سماوی ہے نا, نسیان تو آفت سماوی ہے, تو سب سے کوئی جرم آدمی نہ ہو سکتا. یہاں نسیان بول کر کے مراد غفلت دی گئی ہے, سب کہا یہ خبر رہا وہ کہ اللہ علیہ کا یوم حکم سا جس طرح تو نے ان میری آیات کو بلایا اسی طرح آج تو بھی اس کی سزا میں نابینا اٹھایا گیا. اور اسی طرح آج تو سے خبر پڑتی جائے گی وہ کہ اللہ علیہ کا نظیم اشرفا رنگ یوم بھی آیات رکھ گئی. اسی طرح ہمارے ایک اصول ہے کلانے کا یہاں سے اصول ہے. اسی طرح ہمارا اصول ہے کہ ہم ہر اس شخص کو ایسا بدلا دیں گے جو شرک کرتا ہے اشرفا ان اشرا کا اشرفا ان اشرا کا جو شرک کرے رنگ یوم بھی آیات رکھے اور اپنے رب کی توحیدی آیتوں کو نہ مانے اپنے رب کی توحیدی آیتوں کو نہ مانے. جیسا کہ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جب ہم ایسے کرتے ہیں انہوں نے بھی توحید کی آتی جن جن میں پہنے ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں کیونکہ ان کی توحید کی آتے کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں اور میں وہی پڑھاؤں گا. ہاں صرف توحید کی آتے ہیں اور ہم کیا کریں گے توحید کا مطلب جانے کے باقی تو سب اتنا ہے اصل مسئلہ توحید کا ہے باقی سب احکام جتنا ہے ایمان ہوگا تو سب کچھ ہوگا ایمان نہیں تو کچھ بھی والا ہزار آپ میرا کیسے دلا بخار یقین آخر کل آپ بڑے سب بہت ہی دیر کا ہے. ہم زجر فرماتے ہیں سمجھے زجر فرماتے ہیں اصل بھی آتے ہیں کمار رکھنا کبلا مگر کو نیم شو نہیں مسا کے نہیں ان لمبی والی کا یا تجربہ لوں گا کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم ان سے پہلے بہت سی ایسے قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ جن کے رہنے بسنے کے مکانوں میں یہ لوگ مکے والے چلتے پھرتے ہیں. بے شک ان قوموں کی تباہی میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور عبرتیں ہیں مگر ابھی تک ان مکے والوں کو غلط نہیں ہوئی. ہاں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمۃ سبق کرنے کے لکان نظام واجن مسمہ لوگوں کے کردار تو ایسے ہیں کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات کی پہل اور ایک وقت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا نا کبھی ٹائم پر عذاب لازمی آ گیا ہوتا. ان کے کرتوت تو ایسے ہی تو خدا اس نے جلدی کرنے لگا کہ انہوں نے سزا کا مقرر رکھا ہے ختم ہو گیا یہاں سے. اب آگے ہاں نظام لازمی عذاب لازمی طور پر نظام پکا چنتا ہوا خاتمہ خاتمہ آ گئی ایت نمبر 130 سے لے کر کے ایت نمبر 100 ہے جی اور ہے تو 35 تک سارا خاتمہ ہی ہے وہ سال نہیں لگے رہ جاتا ہے اور کوئی شکرا آ گیا تو کوئی زبر آ گیا تو کوئی آ گیا ٹھیک ہے اس واسطے فرماتے ہیں یہ کاغذ جو کچھ آپ کو کہہ کے تکلیف دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح برداشت کرو یا رسول اللہ فصل اللہ ہمارے پورے یہ ہے اصل بات سمر ساری صورت کا یہ ہے میرے محبوب مت ہو کر کے مسئلہ توحید کا پہنچاؤ اور یہ کاغذ جو کچھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں موسیٰ کی طرح برداشت کرو اور اس کا علاج اب بتا دو علاج بتاؤ. ہاں آدم کی طرح نہ بننا کہ کہیں آدم کی طرح بھول جائے تم بھی بھولنا ہے اس مسئلے کو بڑا یاد کرنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ رب کو شریکوں نائبوں معینوں وزیروں مشیروں سے تلاش رکھنا. ہاں سمجھ آنا ہے نئے رات کی گھڑیوں میں بھی دن کے کناروں پر بھی رب کو پاک رکھیو کہتے رہیو نب یہ شرک کرتے رہو لاللہ کا قرضہ تاکہ تم اللہ کے نام سے خوش ہو جاؤ گے اللہ تمہیں بڑا انعام دے گا. تم یہ گنتی پوری ادا کرو. دو باتیں ہو گئی تیسری بات یا تم یہ سمجھ سے پہلے فجر ہوتی ہے کمرہ بھی گیا زہر سر دونوں ہوگی شام ہو گئے شام دونوں ہے زہر سر دونوں میں تو میرے کو ہوتا تھا نا تو میری آنکھوں کو تکلیف ہو گئی اور ٹکڑے پڑ گئے تو وہاں جان لگ رہا تھا ڈاکٹر کے پاس صبح سویرے گیا جا کر ان کو آنکھ دلوائی اس نے کہا شام کے لگے چلوا رہا میں جب لگے شام کہتے ہیں مغرب کو نماشا شام مغرب ہو جاتا ہے. میں نے کہا بہت اچھا تو شاہ صاحب کہا رہے تھے زور کے بعد کی بات ہے تو اصل میں کیا گیا زور کے بعد سر کہہ کر بتائی گرانی نہیں آئی تمہیں یا ڈرانی ہے کہا جی اس نے کہا تھا شام کے وقت ڈر رہا ہم نے کہا کہ تم شام کسے کہتے ہیں سورج ڈھل جائے تھوڑا پہلے شام ہے کیا پتا ہے یہ سمجھایا سورج ڈھل جائے پہلے شام ہے اس واسطے کہتے ہیں شام تو شام کی نماز جو ہے نا وہ بھی ہو گئی زور بھی ہو گئی اثر بھی ہو گئی اور اس کے اندر مغرب بھی آ گئی مغرب تو ہم لوگ ہو گئے کہ مسلمان افس ہو گیا ہمارے نزدیک میں تو آنا سے اثر میں ہم کیوں کے شام ہے مگر مسلمان افس نماشا نماشا جو میں کہا نماز شام نماز شام اور شام جو ہے نا نہیں بلا دیا شام تیرا نام کیا ہے تیرا نام کی ہے نام کا نام بن گیا مام کا ماں بن گیا مام کہتے ہیں ہمیں جی کو مام پھر ہم نے کیا کیا اس دن سے نیم کو نیم ہم نے بدل دیا مام کا ماں بن گیا نام کا نام بن گیا شام کا شام بن گیا ہاں جی نماز شام ایسی نا ریت کی تسلیم کرتی نماز شام شام نماز شام نماز شام شاہ کرنے میں کیا تھا پہلے سونے کر کے لگا تھا انہوں نے بتایا کہ تم ابھی کو اور کشان کھا کرو سمجھی نا اور کشان کو کہتے تھے اتنا میں کہا تم اس وقت ہے کشان کے اگر پورے آئے تھے مغرب کرو لیکن ان کی زبان کی بھی آداب سکھائے نا بولنا سکھائے سر بولے سر نہ بولو ہاں جی دو باتیں ہو گئی ایک تو یہ ہے کہ صبر کرو دوسرا یہ ہے کہ راج میں تعلق سمجھے بھی ہم دل پہ کرو تیسری بات ولا تمثل نائی رہے کہ یہاں میں مستانہ بھی اور دعا کا ملو زہر تو حیات دنیا نف تنو گیر غریب سے ربے کا خیر و باب کا پہلے بتایا مرد بند کرنے سے پہنچاؤ مسائل سرتے رہو دوسرا بتایا نم یہ شرک کرتے رہو تیسرا بتایا کہ تم اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف تعجب سے نہ دیکھو کہ جن کے ساتھ ہم نے ان کاموں کی جماعتوں کو بہرہ مند کیا ہے یعنی دنیاوی زندگی کا سامان ان کو ہم نے دے رکھا ہے تو رنفتے رہو بھی ہم انہیں اس میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے ازواج امین ہوں جماعت جماعت ہے یہاں جو جماعت مراد ہے جن کے ساتھ ہم نے ان کاموں کی جماعتوں کو متمثر کیا ہے یعنی حیات دنیا متانا بھی جن کے ذریعے آنکھوں کو اس چیز کی طرف تعجب کرنے سے نہ کھولو جن کے ذریعے ہم نے ان کاموں کی جماعتوں کو متمتع کیا ہے نہ مند کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ چیزیں ماں متانا بھی ماں متانا بھی ذرا تو حیات دنیا دنیاوی زندگی کا سامان کیونکہ ہم انہیں اس میں مبتلا کرتے ہیں اس واسطے یہ ان کے لیے آزمائش ہے مریض کو رکھنے کا خیر ہو آپ کا کیونکہ آپ کے رب کا دیا یہ دنیاوی سارا سامان جو ہے نا اس سے بدل کے ہو بہتر ہے اور بہت زیادہ دیر پڑا ہے یعنی قیامت میں جو ملے یہاں یہ چیزیں آپ کو کم ملی وہاں بہت کچھ ملے جیسے بات کا اقتدار کے ثواب دے جاؤ جتنا دولت مند ہوگا نا اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس غریب کو ثواب ملے گا کہتے ہیں نا کہ غریب جو ہے نا وہ 500 سال پہلے جائے گا جنت میں دولت مند حساب بہتر رہے گا 500 سال کے بعد جائے گا ہاں کوئی بات ہے نہ ہم نے کبھی سلا کے اب کہا کہ اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دیتے رہو ہاں یہ کیسی بات آ گئی ہے اور اپنے گھر والے کو بھی نماز کا حکم Thank you. جی ہم آپ سے اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے لیے روٹی کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنی ذات کے لیے روزی کی فکر کرو یا دوسروں کے لیے روزی کی فکر کرو، تمہیں روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا مسئلہ بتائے جاؤ اور باقی رہی روزی نہ ہمیں مرضوں کو، آج تو روزی تو ہم دیا کرتے ہیں، کیسے دیں ہم دیں؟ بٹوا آج بہتر انجام تو ہے ہی ان کا جو شرک سے بچے، وہ کالو لولا یا دینا بیاج تمہیں بے شکوا شکوا آ گیا۔ اور یہ لوگ تعجب کی بات ہے کہ یہ کہتے کیا ہے، لولا یا تین آپ آیت میں رب ہے، مشرکوں پر جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشان کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اولم تعظیم میں یہ تمام سہم ڈولا، اللہ جواب دیتا ہے کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں کے مضمونوں کا مثال قرآن اور رسول نہیں پہنچا جو رسالت کا کافی نشان ہے، اور رسالت کا نشان مانتے ہیں؟ یہ اس کا سبب نہیں آتا، پر انہیں قرآن کی قدر کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے ان کو قرآن کی قدر کوئی نہیں، حالانکہ یہ قرآن بہت بڑی نعمت خدا کی ہے، ہمارا بہت بڑا احسان ہے، ہم نے ان کے شرک پر قرآن کو تالنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا ان کو، نہیں تو ہم چاہتے تو پہلے مشرک نہیں تھے، ان کو ہم تباہ برباد کر دیتے، 300 سال تو مشرک رہے شرک کرتے رہے ہو، امر بن لوہی جب سے آیا تو مکے شریف میں شرک شروع ہو گیا، 300 سال گزر گیا شرک کرتے کرتے، کسی کو ہم نے ہلاک کیا؟ وہ تو ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے کہ جنت میں جاؤ، وہ توحید کے بغیر جا نہیں سکتے تو، ہاں اور ہلاک بھی نہیں کیا تھا، اور اگر ہم لو انا آلک نام بے عذاب من قبلی، اور اگر ہم انہیں قرآن اتارنے سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پتہ ہے یہ قیامت کے دن کیا کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونهدا، ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول تو بھیج دیا ہوتا، ہمیں کیا پتہ کہ توحید کیا ہے کیا نہیں، تو تم نے اگر خام خواہ میں عذاب دینا ہی ہے تو کم سے کم رسول تو بھیج دیا ہوتا، ہمیں کوئی سمجھاتا، یکدم ہمارے اوپر عذاب آ گیا، نہ کوئی پتہ لگا نہ کچھ، اسے تو کیوں کہتے تھے، اب تم نہیں کہہ سکتے، اب وہ تو ختم ہو گیا، کیوں نہ بھیجا ہوتا تم نے ہمارے پاس کوئی رسول کہ ہم پہلے اس کے عذاب سے خوار اور رسوا ہوں، تیرے احکام کی پیروی کر لیتے، اب یہ کہنے کا موقع نہیں مل سکتا، اب یہ حضور نہیں کر سکتے۔ اچھا اب بھی اگر نہیں مانتے یہ لوگ، اتنا میں نے کیسے سمجھایا تھی، کیسے انداز سے سمجھایا، شکر کرو خدا کی نعمت آئی قرآن میں ہوتی، یہ نعمت تو مجھے مجھے اعتراض کرتے، اب تو تمہارے حضور بھارت کوئی نہیں لگا، اب تمہارے اب بھی نہیں مانتے، چند لگے نہیں تو نستے نہیں تو نہ صحیح، کل کل لوگ متربی سو، ہاں آپ فرما دیں ہم اور تم، ہم میں سے ہر ایک اب انتظار کریں بھائی، تم بھی انتظار کرو، پتہ لگ جائے گا من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى، کسی بھی راہ چلنے والے کون اور راہ یافتہ کون ہے، ہم ہیں یا تم ہیں، پتہ لگ جائے گا اپنے آپ۔ خلاصہ کیا نکلا حضرت جی ساری سورت کا، قرآن نصیحت کے لیے اتارا ہے، مشقت کے لیے نہیں اتارا، اس کو تکلیف نہ سمجھنا، دیکھو موسیٰ نے کس طرح کلمہ توحید پھیلانے میں تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ پر توحید پھیلانے میں کچھ تکلیف آ گئی تو آدم کی طرح نہ بننا، تو بھول جاؤ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تمام علوم کا عالم اللہ ہی ہے، ہر جائے کہ علم اسی کے پاس ہے، سر تشاہی تر بھی وہی قائم ہے، کسی منعم علیہ کے حوالے کچھ نہیں کیا، یہ مسئلہ ہے جی، اس کو مت دھو کر کے پہنچاؤ، سمیر بل قالوا اغواص اعلام الذي استوى وبلغ شاهد فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. پہلے سورۃ طہٰ اس میں یہ بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو واسع کل شیء علما. اور یہ صرف حکم موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نہیں دیا بلکہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے سب کی طرف یہی وحی کی گئی ہے. لا الہ الا اللہ دو سورت انبیاء کہی ہے کہ تمام آسمان زمین کی باتیں اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اس وقت حاجات اسی کو پکارو, اس دان ہو اپنی حاجت مراد اس کے آگے رکھے نا جس کو کوئی پتہ بھی ہو, آگے کسی کو پتہ کچھ نہیں ہو اس کے آگے. جس طرح کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بھی بجانا, کیا اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے بات, بھینس کے آگے بین بجانا یہ نہ ہونا. تم تو ان کو پکارتے ہو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور جو سب کچھ جانتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس بات سے اسی کو پکار ہونا. یہ دعویٰ اس صورت میں دو جگہ آئے گا, شروع صورت میں اور آخر صورت میں. شروع صورت میں تو یہ ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم, یہ شروع صورت میں آ گیا آیت نمبر چار. اور اخیر خاتمے میں جا کر کے کہتا ہے انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, وہ بنتی ہے آیت نمبر 110 دو جگہ میں گویا کہ یہ دعویٰ آ گیا. یہ سنت جو ہے اس میں دلائل بیان ہوں گے نقلی دلائل, اور عقلی دلائل جو ہیں وہ صرف تین بیان ہوں گے. اور نقلی دلائل 10 بیان ہوں گے. نقلی دلائل 10, پہلا موسیٰ ہارون کا واقعہ, دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, تیسرا لوط علیہ السلام کا واقعہ, چوتھا نوح علیہ السلام کا واقعہ, پانچواں داؤد سلیمان کا, چھٹا ایوب کا, ساتواں اسماعیل ادریس کا, پانچواں حضرت یونس کا, نواں حضرت زکریہ کا, دسواں مریم ابن مریم کا, اچھا, اور ایک دلیل نقلی اجمالی ہے, پہلے وہ بیان ہوگی. نقلی اجمالی وہ آیت نمبر 25 ہے, اس میں آئی اور شروع شروع میں جو تمہید ہے نا اس میں تخویف ہے اور شکوا, تخویف اور شکوا. ایک طالب علم ناس حساب ہوں, یہ مسئلہ کہ سوا اللہ کی کوئی حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے, اسی کو پکارو, صرف موسیٰ کا بیان کرتا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہے. مگر لوگ باوجود کے لوگوں کے حساب اعمال کا وقت بہت ہی قریب آ لگا ہے. ایک تارابا کارو بنی کا ایک تارابا بہت ہی قریب آ لگا ہے. اس پر بھی وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. الناس سے مراد ہے مشرکین مکہ. یہ مشرکین مکہ بعد جلدے کے ان کے حساب اعمال کا وقت بہت قریب آ لگا ہے. اس پر بھی ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے احکام سے اعراض کرتے ہیں اور مسلسل اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں. کون سا وقت قریب آ لگا ہے؟ بہت ہی قریب آ گیا, بہت ہی قریب. بدر کا میدان. ہاں, مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بدر کا میدان وہ قریب ہے. اب ان کے بعد یہ ہے سورت نمبر جو ہے نا 73 ہے, 73. اور اس کے بعد بس فوری طور پر حضرت مدینے چلے جائیں گے اور بدر کا میدان سامنے آ جائے گا دوسرے سال. بہت ہی قریب آ گیا. چھٹوا ما جاتی من ذکر ناظر میں رہتے ہیں بہت حسین الاستماعون یلعبون لا یتم قلوبهم. ان کی اس حرکت پر تعجب آنا چاہیے لوگوں کو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نیا حکم آ جاتا ہے ایسے کوئی بے پرواہ ہو کے سنتے ہیں, ایسے کوئی بے پرواہ ہو کے سنتے ہیں کہ ان کو ہنسی مخوج بنا رکھا ہے. یوں ہی بات ہے, بس پرواہ ہی نہیں کرتے اور ان کے دل سخت غافل ہیں, ذرا توجہ نہیں کرتے. لاحیتن قلوب ہوں, ان کے دل ہوں ایسے غافل ہیں, ذرا توجہ نہیں کرتے. تو اصل النجوا الذین ظلموا, یہی ظالم لوگ ہیں, چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ محمد کچھ بھی نہیں الا بشر مثلکم, تمہاری جیسا ایک انسان ہے. اور جو یہ معجزہ دکھاتا ہے, کوئی کہے کہ معجزہ دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جادو ہے. انسان کہہ کے لوگ معجزہ جو دکھاتا ہے اور معجزہ نہیں, یہ جادو ہے. اب ہوتا تم نے سہنا مان تم شروع لوگوں کو سمجھاتے ہیں, بڑے پاچے خان بنتے ہیں لوگوں کو سمجھا. اب ہوتا تم نے سہنا کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سننے کو آتے ہو, جادو میں پھنسنے کو آتے ہو؟ یہ تو جادو ہے. ہاں پتہ یہ باتیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے کہ میرا رب ہی جانتا ہے جتنی آسمان زمین میں باتیں ہیں. کیونکہ یہ بات میرا پیغمبر کہتا ہے اس بات سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہے. بس جو بہت سمجھا رہی ہے وہی ایسا سننے جاننے والا. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں. درمیان میں ویلت آ گئی. کیوں جادو کہتے ہیں؟ تو میرا پیغمبر یہی باتیں کرتا ہے, اس بات سے جادو بنا رہی ہے اس کو. میرا جادو ہی نہیں کہتے, بلکہ وہ پہلی بات سے بڑھ کر کے ان ظالموں نے یہ بھی پکا ہے یہ قرآن نہیں ہے, یہ پریشان خواب و خیالات کا مجموعہ ہے. وہی نہیں, وہی کوئی نہیں, یہ پریشان خوابوں کا اور خیالات کا مجموعہ ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کے بکواس رکھتے ہیں کہ اس طرح ہو. اس نے جھوٹی جھوٹی باتیں اپنے اختیار سے دل سے گھڑ لی ہیں. ہاں, جھوٹی جھوٹی باتیں اس طرح ہو اپنے اختیار سے دل سے گھڑ لی ہیں. یہ بھی نہیں, بلکہ یہ شاعر ہے چک بندیاں کرتا ہے, شاعر ہے چک بندیاں کرتا ہے. اچھا, اگر واقعی میں نبی ہے بھی صحیح, چلو مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے, کہتے ہیں کہ بھلیا اتنا بھی آئے تھے, پر نبی ہے تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں معجزہ دکھا معجزہ دکھا, جو نبی ہے تو معجزہ دکھائے. بھلیا اتنا بھی آئے تھے کما ہو سر بلو, جس اگلے مرسل معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, یہ بھی کوئی معجزہ جیسے کہ ہم کہیں ہمارے سامنے لیا ہے کہاں؟ یہ ہے ان لوگوں کے خیالات. اللہ تعالیٰ تقریب اللہ فرماتے ہیں میری بات سنو, میں اللہ کی بات سنوں. ماں آ ملک قبل ہوں مل کر دن آ رکھنا آپ ہم یہ ملوں, جن بچیوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے وہ بھی تمہوں سے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے, تو کیا یہ ایمان جائیں گے؟ ماں سننا قبل کے لائے جالوں میں بھیجی رہے ہیں ذکر تم لاتا. یہ کہ جو آپ کو پیغمبر نہیں سمجھتے کہتے ہیں یہ کہاں سے پیغمبر آ گیا, بچا ہے مجھے بھی پتا کبھی پیغمبر ہوا ہے, مجھے بھی پتا کبھی کبھی پیغمبر ہوا ہے, یہ مجھے کوئی نہیں. بھائی یہ غلط بات کہتے ہیں, مجھے پیغمبر نہیں ہوتے تو ہوتے کون ہوتے, ہم ہیں بھیجنے والے, رسول بھیجنے والے تو ہم ہیں. ہم یہ پوچھتے کہ بشر بھی کبھی پیغمبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ اپنے آپ ہی دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ ہی باتیں بناتے ہیں. ہم خدا نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بنا بنا کے آدمیوں کو بھیجا ہے, رجال میں ہی رہے کہ ہم کو جو فرمانا منظور ہوتا تھا ان کی طرف ایک ڈر دیا کرتے تھے. اگر تمہیں یہ بات یقین نہیں نہ آتی, خدا کی بات پر بھی تمہیں یقین نہیں نہ آتا, تو بندوں کی باتوں پر تو یقین آتا ہی ہے نا. پھر سر ذکر ان کو تم لاتا رہو, خدا کی بات پر یقین کوئی نہیں. بندے جو باتیں کرتے ہیں آج بھی یہی ذہنی کا درد تھی, حقیقت میں بتاؤں آج یہی ذہنی کا ہے, خدا کی بات پر اس بات کوئی نہیں. جو پھر دھوتی پرشاد یا وہ گھٹنے والے یہ بات کریں گے نا, ہاں ہاں فلاں انگریز مجھے کام کہیے یار, ہے پھر جو بند ہوتے ہیں پھر وہ مانیں گے, اور انگریز بات نہیں کرے گا ہے جی, جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والا ہے جی, انہیں قرآن کی بات کو یقین نہیں آئے گا. یہ آج ہم نے اپنے مشاہدہ کیا ہوا ہے, یہ حقیقت ہم نے جب بھی کوئی کسی اقبال شیر کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے نہیں فرمایا, کہتے سر ولیم میلن تو یوں کہتا ہے, سر ولیم میلن کہتا ہے, جبن کہتا ہے, کوئی بات ہے نہیں, یہ قرآن کہتا ہے جی, اس میں کیا بات ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی کوئی بھی سٹون نکالتے رہیں گے. ہاں یوں کیوں نہیں, یوں کیوں نہیں, یہاں کیوں نہیں, مگر جب وہ کہہ دے گا اب انہوں نے ایک لکھا ہے کہ تاری میں سے بھی اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے, انگریز میں تاری میں سے ڈاکٹروں میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کے ساتھ تاری میں سے بھی اولاد ہو سکتی ہے, مان جاتے ہیں. اور اس میں اس عمر میں ہمارے مسلمان بن چکے ہیں, اب ان کی بات مان لیں گے یار, یہ ہماری زمین سے ہو جاتی ہے. اللہ کا بول رکھے میں آپ نے کمرے کر شادی سے بنو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لوگوں اگر تم کو اس بات کا یقین نہیں آتا جو خدا نے کہا ہے, اہل کتاب سے جا پوچھو جو تمہارے یہاں مسلم ہے ان کو تو مانتے ہو, جیسے آج کل یورپ کو مانا جاتا ہے, یہ کتاب چل رہا ہے مکہ ہو رہا ہے, ہما جاننا ہوں کیسے کر اسلام اپنے ہوتا ہوں ہما کام خالدین, جو یہ کہو کہ اگر یہ رسول ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے, میرا نبی بھی کھاتے پیتے ہیں, نہیں بھیا موت اس پر کیوں آئے گی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمیں ایسے گی اور مرے گی نہیں مرے گا, تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے پیغمبروں کا بھی ایسے ہی جسم نہیں بنایا تھا کہ جو کھاتے پیتے نہ ہو کھانا نہ کھاتے ہوں, وما کانوا خالدین نہیں وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہوئے. اب ان پیغمبروں کا ہاتھ سن کر کے تسلی رکھو یا رسول اللہ, کیوں صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء فاہلکنا المسرفین, جان سن لو، آپ کو ہلدی رکھے، فکر نہ کرو، ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دیا، یعنی ان رسولوں کو اور جن جن کو ہم نے چاہا بچا لیا، آن جائنا ہو امن نشاؤ، اور مشرکوں کو ہلاک کر دیا. اس طرح یہ مشرک مکے کے جو ہے نا، ان کے سوالات سے دل تنگ نہ ہو، وہ ہم آپ کی امداد کریں گے، سمجھے، اور ان کو ہلاک کریں گے. ترغیب المشرکین، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ترغیب او مکے کے مشرکو، او ایسے بیہودہ سوالات کرنے چھوڑ دو. خدا کیسے انداز سے بات کرتا ہے، چھوڑ دو ایسے سوالات، خدا کی قسم ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، احسان فراموش کو نہ بنو، ہم نے تم پر اتنا احسان کیا ہے، احسان کرتے ہوئے تمہاری خاطر، تمہارے فائدے کے لیے ایک ایسی قیمتی کتاب اتاری ہے، بہت بڑی شان والی، بہت قیمتی کتاب، فی ذکر کم، جس میں تمہاری ہدایت کے لیے نصیحت موجود ہے، تمہارا فائدہ ہے، مان لو ہے تم اس کو مان لو، آ جائے اسلام کی طرف، پھر اس سے بے پرواہی کی کیا وجہ ہے، تمہاری نصیحت کے لیے ابلا تاکہ کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، اور مان لو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہ مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. کتاب کیوں جی، پنجابی زبان میں مطلب ہے، پنجابی زبان میں مطلب ہے، میری کتاب عربی زبان میں کہنا چاہیے جا کے کوئی مانت کی نشانی کوئی نہیں. رقم قسم نام کر لیتے ہیں کہاں والے متعمانہ بادہ کو من آفرین، تفریح کی ابھی مان لو میرے قرآن کو، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. تو تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو جہاں کے لوگ مشرک تھے، ظالمتا مشرک تھے، توڑ توڑ کر برابر کر دیا، چورا چورا کر دیا، قسم نہ توڑ توڑ کر ہم نے ان کو بالکل چورا چورا کر دیا. وان شانہ بازا کومل آہری، ان بستیوں کو تباہ کرنے کے بعد دوسری قوم ہم نے پیدا کر دی. فلمبا حقوبہ سنا ہم میں آگے کلوم، جب ہلاک ہونے والوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ دیکھی، محسوس کیا، فوراً ہم منہا جل کلون، اس بستی سے سواریوں پر سوار ہو کے پیریا لگا لگا چلے بھیجیے ہم کہہ رہے سوار ہو کے آگے لگے بھاگنے نکلے یہاں سے عذاب آ رہا ہے، نکلے یہاں سے. خدا کہتا ہے کہاں بھاگتے ہوئے کیا تم کرو بھاگوت وجوہ جامع اٹھے تم ہی ہے، اسی دنیا کے سامان ایسے عشرت کی طرف لوٹ جاؤ جیسے تم چین کرتے تھے، پلیز ہم ساکن کو اپنے مکانات کی طرف لوٹ جاؤ. لالیہ تم تو سمجھ شاید تم سے پوچھو کچھ کہو کیا جو نہیں کرا آپ وہ سامان تجیز کہاں گیا، وہ کہاں رہے گرین کپڑے اور گھوڑے تمہارے ہیں، کالو یا لینا اننا کننا ظالمین. اب وہ عذاب خداوندی کو دیکھ کر کہنے لگے اے ہماری کم بختی، واقعی سچ مچ ہم ہی تھے شرک کرنے والے ظالم. اچھا اب تو فائدہ ہو جائے، ہمارا ظالت نے کدا واؤں ہتا جاننا حسین الخامدین، ان لوگوں کی چیخو پکار یہی رہی ہمارا عدالت دل کا، وہی یا ویلنا انا کننا ظالمین، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ان لوگوں کی چیخو پکار یہی رہی حتی جعلنا حسید الخامدین، یہاں تک کہ ہم ان کو ایسا کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، اگر ان کو خوشحالی کی وجہ سے کھیت سمجھو تو کٹی ہوئی کھیتی سمجھو، اور خامدی اگر ان کو ان کی شرارت کی وجہ سے ایک آگ سمجھو تو پھر بجے ہوئے اندازے سمجھ لو گے، دونوں طرح تعبیر کر سکتی ہو، حسیدن بھی اور خامدین بھی. حسیدن اس اعتبار سے کہ کھیت ہے خوشحالی کی وجہ سے، لہلاتے تھے اور حامی جی مجھے اس لحاظ سے جو ہے کہ شرارت یہ آ گئے ہم نے بجا دیا. اسی طرح تم بھی نہ مانو گے ہو مکے کے مشرکو ایسے ہی تمہارے ساتھ ہی ہوگا حال ہو. اس لیے غفلت چھوڑ دو, ذرائع توحید میں غور کرو. غفلت نیند جو ہے نا اپنی نیند خواب غفلت میں مت رہو, آ جاؤ ذرائع سنو. ہم ذرائع دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر دیتے ہیں, کتنی دفعہ ذرائع دیے اب پھر سنو. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. اے دیکھو نا ہم نے آسمان زمین اور ان کے مابین کھیلتے ہوئے زمین بنایا, اس وجہ سے زمین بنایا. یہ جو خدا کی کھیل ہے خدا کھیل بنائی ہے. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں, یہ میں نے کہیں سے سنا, کہتے ہیں یہ خدا کھیل بنائی. ہاں آپ نے شاید نہ سنا ہو, میں نے کہیں سے سنا. خدا کہتا ہے میں نے کھیل نہیں بنائی ہے بلکہ اظہار حق کے لیے بنایا ہے. اور یہ تمام مصنوعات جو بھی ہیں ہماری وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں اور ہماری شان کی یہ دائت نہیں کہ دنیا جہان ہم ابد یوں ہی بنا ڈالیں, اتنا بڑا لمبا کام اور یوں بنا ڈالیں بے پیدا. یہ ہماری شان کی لائق ہے. ان کو نہ پائے گا. اگر ہم کو کھیل بنانے میں منظور ہوتا بالکل لاؤ, اگر ہم کو بالکل کھیل ہی بنانا منظور ہوتا ہم اپنی تجویز سے کھیل کی طرح کا کوئی کھیل بناتے, تمہارے سے مشورے لے کے بناتے. ہم تمہارے مشورے لے کے ہم کھیل بناتے بھائی کیسے کھیل بنانے جائیں گے؟ تو پھر وہاں ہم نے کہا ہے کھیل ہی بنانا چاہتے ہم تو تمہارے مشورے کے ہم محتاج نہیں تھے, ہم اپنی تجویز سے کھیل کی طرح کا کوئی کھیل بناتے. اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے ہم کرتے, مگر ہماری شان نہیں کھیلنا. مگر آج کے بادشاہ کھلاڑی ہیں, بلکہ کھلاڑیوں کو بہت بڑے انعامات دیتے ہیں. اتنا کسی میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا امتحان جو گرو جی ہوتا ہے نا, بہت بڑا امتحان وہ کیا کہتے ہیں برستر ہے, اس کو بھی اتنا انعام میں ملتا ہوگا جتنا انعام کھلاڑیوں کو ملتا ہے. میں نے سنا ہے لاکھ نہیں دو دو لاکھ انعام دیتے ہیں. اچھا جی اللہ دس لاکھ لو جی, میں رشتوں کو بھی اتنا انعام نہیں ملتا, ڈاکٹروں کو اتنا انعام نہیں ملتا. تو میں کہتا ہوں یہ حکومت ہی بچوں کی ہے, بچوں کا کام ہے کھیلنا, بڑے کھیلتے نہیں. اب یہ بچے ہیں بادشاہ بچہ وزیر بچے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہماری جان کھیلنا نہیں, نہ ہماری یہ کارسازی ابس, بلکہ نہ تجھے وہ بل حق کے آیا بات ہے ہم حق کو پتھر کی طرح, حق یوں سمجھو پتھر ہے, ہم حق کو پتھر کی طرح باطل کے سر پر ٹھوک کے مارتے ہیں پھینک مارتے ہیں فیت مانگو ہو ہے نہیں, پھر اس کا کھوپڑی نکال دیتے ہیں اس کا بھیجا نکال دیتے باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں, اس کا دماغ بھی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یعنی ہم غالب کرتے ہیں حق کو باطل پر, پھر اللہ ہوتا ہے پھر وہ حق اس باطل کے سر کو کچل دیتا ہے, اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. سمجھا کہ نہیں آئی؟ اور پھر باطل اسی دم مریا میں ایک ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, مگر لوگوں تم پر بڑا افسوس ہے ایسی باتیں بناتے ہو ہیں خدا کے متعلق. ہائے ہائے, اس کے نائب ہیں, اس کے وزیر ہیں, اس کے لیے مشیر ہیں, اس کے لیے معاون ہیں, اس کے لیے شریک ہیں. ہاں ہاں جی, کوئی اس کا نائب نہیں, کوئی اس کا وزیر نہیں, کوئی اس کا مشیر نہیں, کوئی اس کا معین نہیں, کوئی اس کا شریک, کوئی اس کا شریر کاری نہیں. تو لہو مل میں سوال آ رہا ہے جتنے فرشتے یا جتنے بھی لوگ آسمانوں میں ہے یا جو لوگ زمین میں آئے سب خدا یگانہ کی ملک میں آئے, وہ اکیلا ہی ان سب میں متصل رہتا ہے. ومن عنده جو بھی اس کی بارگاہ میں مقرب ہے یعنی فرشتے لا یستکبرون عن عبادتہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وقت خدا کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتا ولا یستحسرون نہیں وہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں تھکتے بھی نہیں یسبحون اللیل والنہار بلکہ رات اللہ کو پاک کہتے رہتے ہیں نائبوں سے شریکوں سے معلموں سے وزیروں سے مشیروں سے نذیروں سے عیبوں سے پاک کہتے رہتے ہیں لا یفترون کسی وقت بھی وہ تسبیح سے نہیں رکتے سمجھو کیسے صاحب بات کہتے ہیں مقرر کے لیے تو تم کس بات کی موری ہو یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہو امت تحضر والے حکم من الارضے ہم یوں شروع ہے یہ مشرق ایسے ہیں جو زمین کی چیزوں کو کارساز اور بگڑی والے بنا رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی اور بتا کے خود کفیل نہیں ہے وہ اپنے ان کی ذمہ داری کوئی نہیں وہ اپنی زندگی کے بتا کے خود کفیل نہیں ہے تو مردوں کو زندہ کرنا تو دور کی بات ہے اور الوہیت کے لوازمات میں سے ہے چیزوں کو بنانا مارنے اور گرانے پر قدرت یہ الوہیت کے لوازمات میں سے ہے اب یہ بھلا بتائیں اہمیوں سے دور ہے یہ جو ہے ان کے کارساز بنے ہوئے متصل ہے یہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کر سکتے ہیں نبیوں کا کام ہے مردوں کو زندہ کر کے ٹھاکرا کرنا ہے یا ولیوں کا کام ہے یہ کسی کا کام نہیں ہے ایک اللہ کا کام ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کسی کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی یہ قدرت کے کام ہے یہ بات تو رہی اپنی جگہ کہ وہ مردے کو زندہ کر کے ٹھاکرا کریں یہ تو بات رہی اپنی جگہ میری بات سنو لو کانا بھی ہمار آج ہے تو اللہ اللہ کو تو بیچ میں سے کر لو نا اللہ سے مغائب مستثنا نہیں کرنا یعنی مغائب آج ہے تو اللہ اللہ کے مغائب کوئی اور کار ساز ہوتے ہیں تو یہ آسمان زمین دونوں یہ کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے کیونکہ لاتزا مناس سے یہ نظام کبھی نہ جاگ سکتا لاتزا مناس عیسیٰ وغیرہ سے مریم روح القدس سے ابراہیم اسماعیل سے یہ نظام کبھی نہ جاگ سکتا کیا سمجھو اسی وقت سے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ رب العرش عما یصفون اللہ پاک ہے جو اکیلا آپ ہی تخت شاہی کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جسے لوگ بیان کرتے ہیں نیبوں سے پاک ہے شریکوں سے پاک ہے معینوں سے پاک ہے وزیروں سے پاک ہے مشیروں سے پاک ہے تمام عیبوں سے پاک ہے اس ذات کی عظمت اور شان تو ایسی ہے اور وہ ایسا مالک و مختار اور قادر مطلق ہے کہ اس کے آگے مزہ آنے کو تم بول لو یا یوس ادو ہم مالو یوس ادو وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس سے اس کے کیے کی کوئی بات پرس نہیں کر سکتا باقی یہ تمام مخلوق ان سے بات پرس ہوگی انسان سے بات پرس ہوگی سگنوں سے بات پرس ہوگی انسانوں سے بات پرس ہوگی لڑیوں سے بات پرس ہوگی سب سے بات پرس ہوگی اور اس سے بات پرس کوئی نہیں کر سکتا سچ نہ بہت یہ نبیوں کو جو نبیوں کو اوپر لے جاتے ہیں خدا نے خود کروا فرمایا والا نسل ندی اور سے لے گئے والا نسل نل مور سلی جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے ان سے ہم پوچھ کریں گے پوری پوری والا نسل نل مور سلی ہم رسول سے بھی پوچھیں گے تو خدا خدا سے کون پوچھے گا بھائی خدا یا تم بتا تو نے خدا کو چوک مارا بے جواب لیا اور خدیشہ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مخلوق میں سے نوری ناری خاکی جسے آج کل ملنگ پنیر سے پنیر لگے ہوئے نماز رہا ہوں ہیں, وہ کہتے ہیں کیا حرکت کی ہے تو مطلب اٹھایا کہ نہیں اٹھایا خبی سر صحیح مانا خدا کیا کیا ایسے بنے شرم نہیں آتی ان کو یہ آج کل کے ملنگ کیسے بنے ہوئے بکواس کرتے رہتے ہیں یہ کوہریات بکواس آپ یہاں ایک کاج خرید کا بری کیا نام تھا جمال میاں جمال میاں جمال بائی شاپ خرید کا بری کا جمع سچی بات ہوتی ہے جو من گلم یا سال ہمارے والے ہوں گے ضرور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اس کے کیے کی کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا وہ ہوں گے ضرور باقی یہ تمام مخلوق جتنی بھی ہے ان سب سے بات کچھ ہوگی ان کا معاوضہ ہوگا تو جو اپنے اعمال پر مسئول اور معقول ہے یہ کرے جا رہا ہے لکھو جو اپنے اعمال پر مسئول اور معقول ہے وہ مختار اور قادر کیسے ہو سکتا ہے مسئول سوال کیا ہوا اور معقول ہے وہ مختار اور قادر کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو دوسرے کے اختیار میں اور بس میں ہے دوسرے کے بس میں ہے وہ جو چاہے کرے اب پیغمبر مسئول ہے یا نہیں جب مسئول ہے تو مختار و قادر کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں حضور مختار کل ہے مختار کل مانیے پھر مسئول نہ مانو جو مسئول مانو پھر مختار کو کی رکھے خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے الرس الدین ار سے لگ رہے ہیں تو الرس الندن ار سے بھی تمام رسولوں سے آپ پوچھ رہے ہیں رسول سے پوچھو ہاں وہ بھی ہے سیکھوں کی بات ہے جی اچھا جی آگے فرمایا جب یہ اس کی شان ہوئی ذات والی تعالیٰ کی تو اس کی معبودیت میں کوئی دوسرا کس طرح شریک ہو سکتا ہے اب یہ کہو جب وہ اس کی معبودیت اس کی شاعر یہ ہے کہ اس کی معبودیت میں دوسرا کس طرح شریک ہو سکتا ہے اب شکوا آ گیا مگر تعجب کا مقام ہے پھر بھی ان لوگوں نے خدا سے ورے رہے آج عقل کا احساس اور شفیع بنا لیے ہیں شفیع غالب بنا لیے ہیں آپ ان سے کہیے اور مشرکو خاتون برہانہ کو اپنے دعوے پر کوئی دلیل تو پیش کرو یہ دیکھ رہا ہوں ہاضا ذکر من مری اب ذکر من قبلی یہ قرآن کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی اور تورات انجیل مجھ سے پہلوں کی کتابیں جو ہے وہ بھی موجود ان میں تو کوئی شرک کی دلیل موجود ہے نہیں تم کہاں دکھاؤ گے بلکہ سب کو تم الہی اچھا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر اب سے لوگ ہیں جو حق بات کا یقین نہیں کرتے کریں کیا پھر جب حق کا ذکر آ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں وہ تو ہم موڑ لیتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں حق کا ذکر آ جاتا ہے منہ موڑ لیتے ہیں حالانکہ میں نے یہ مسئلہ توحید کا دے کر کے صرف آپ کو نہیں بھیجا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ما صلی اللہ علیہ قبل کم رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آج سے پہلے ہم نے کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں بھیجا کہ جس پر ہم نے یہ وہی نہ حاضر کی ہو کہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی حاضر سوا مشکل کشا کہاں سوال میں سر عالم ہے حاضر ناظر کوئی نہیں اسی لیے اسی بات سے کہتے صرف میری ہی ہر طرح کی عبادت کرو شکوا مگر تعجب کا مقام ہے انبیاء کرام کا اجماع اس مسئلے کا ہی فرق ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مسئلہ توحید پر اجماع ہوتے ہوئے پھر بھی یہ جد بھی ایسے پلید ہے نا پھر بھی کہتے کیا ہے اتنا قدر رحمان والا نہ جو کچھ بھی ہو بار ہاتھ ہاتھ خدا نعتوں کو بنائے گئے رحمان نے اپنے نعت بنا رکھے اور اپنی جو تمام انبیاء کو باتوں کو بھیجے پھر جو ہم نے سب اجماع کی تردید کر کے اپنے بکواس بچے ہو کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے نعت بنا رکھے جب آپ شکوا حالانکہ سبحانہ اللہ کی ذات کو نائبوں وغیرہ سے بالکل پاک اور منزہ ہے دوسرے بل عباد المکرموں دوسرا جواب جن کو یہ نائب بنائے پھرتے ہیں یہ نائب نہیں ہے بل عباد المکرموں بلکہ وہ خدا کے ذی عزت بندے ہیں خدا کے ذی عزت محترم خدا ان کو عزت کرتا ہے ان کی توحید کی وجہ سے یہ میرے پیارے بندے ہیں حکم خدا سے پابند اتنی حکم خدا سے پابند اتنی خدا لفظ دے رہے گی اور خدا سے بات کرنے میں پیش کر بھی نہیں کر سکتے تو سفار کاریہ کہتے ہوگی خدا کا حکم نہ ہو چکے خدا حکم دے گا ہم یہ کام کار بہت اچھا افراد حکم سوال کار بہت اچھا یوں تو ہوگی کہ خدا کہ خدا کی مرضی کی خلاف میں سوال نہیں کرے کر سکے کوئی نہ ہو گیا کون خدا کے بات کرنے میں پیش قدمی نہیں کر سکتے اور کسی کے حکم کے پابند رہتے ہیں وہ ہم یمری یا منو کسی کے حکم کے پابند رہتے ہیں کاربند رہتے ہیں اور پھر باوجود اس قدر مقرر ہونے کے اور اس قدر مقرر ہونے کے خدا کا ان کو قرب حاصل ہے پھر بھی دیکھ لو خدا کے حکم کے کاربند رہتے ہیں یوں نہیں کہتے کہ ہم کیونکہ خدا کے ہم جو بچے کرتے پھرے مزہ آ رہے کہ